بالجنود العاجلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا يقينا بل تحبون العاجلة بلکہ تم محبت کرتے ہو دنیا کے ساتھ وتذرون الآخرہ اور چھوڑ دیتے ہو تم الآخرہ آخرت کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ. اعتراض کرنے والا کا اعتراض ان کا جو ہے جواب ذکر کیا گیا کہ کس طرح جو ہے وہ ہڈیوں کو دوبارہ اللہ رب العزت جو ہے یکجا کرے گا اکٹھا کرے گا اور ان کو جو ہے نئے سرے سے زندگانی بخشے گا. تو جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا جس طرح امی کے سینے میں قرآن کی آیات کو جمع کرنا میرے لیے جو ہے وہ آسان ہے تو اسی طرح آپ کے ہڈیوں کو جمع کرنا بھی جو ہے مجھ پر آسان ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پر کہ کیا یہ لوگ اس جواب کے سننے سے جو ہے کیا ان کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ ہو گئی؟ کیا ان لوگوں نے جو ہے وہ قیامت کو ماننے کے لیے یہ لوگ تیار ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے یہ بات ہم مان گئے کہ قیامت آنے والی ہے رب کے حضور جو ہے وہ پیشی ہوگی حساب کتاب لیا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے یہ لوگ کیا ہے وہی ضد پر جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں وہی جو ہے وہ ضد اور عناد پر جو ہے یہ لوگ کیا ہے اسی پر جو ہے وہ کھڑے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ قیامت سے انکار کر رہے ہیں. کلا بل تحبون العاجلہ یقیناً یا حق ہے بات بل تحبون العاجلہ بلکہ تم محبت کرتے ہو دنیا کے ساتھ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قیامت سے انکار کرنے والے حقیقت میں یہ دنیا کی محبت کی جو ہے وجہ سے جو ہے یہ لوگ آخرت کے منکر بن چکے ہیں. آخرت سے جو ہے وہ انکار کا باعث جو ہے وہ کیا بنا ہے وہ دنیا کی محبت. ایک روایت اس طرح جو ہے وہ ملتی ہے علماء کرام کا اس میں کلام بھی موجود ہے حب الدنیا رأس کل خطیئت کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ ہر گناہ کی جو ہے وہ جڑ ہے. ایک ہے دنیا کمانا اور دوسرا ہے دنیا سے محبت کرنا یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. دنیا کمانا جو ہے اس سے کسی نے جو ہے منع نہیں کیا ہے نہ اللہ نے جو ہے وہ منع کیا ہے ورنہ ابتدا میں اگر منع ہوتا تو ایمان والوں کی سورہ بقرہ میں جو پانچ صفات سے ابتدا کی گئی ہے وہاں پر تیسری صفت قرآن نے ذکر کی تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کہ جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ لوگ خرچ کریں گے. تو خرچ تو ایک آدمی جو ہے وہ تب ہی جا کے کرے گا جب اس کے پاس کچھ ہوگا, اور مال تو تب ہی جا کے جو ہے کسی کے پاس آتا ہے جب وہ اس کو کمائے. بن کمائے جو ہے بلا کی کمائے اگر ایک آدمی جو ہے وہ کماتا نہیں ہے تو مال کہاں سے آئے گا ان کے پاس؟ سمجھا گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو کمانا جو ہے وہ ضرور ہے, اس نے کمایا ہے تو اس مال میں سے خرچ کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے یہ کیا ہے, یہ ایمان والا ہے, یہ متقی ہے, پرہیزگار ہے. تو مال اس کو جو ہے وہ کیا کرنا, اس کے کمانے سے اللہ نے نہیں منع کیا ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, بہت سی روایت ہیں اس موضوع پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسب حلال فریضتا بعد الفریضہ, حلال روزی کمانا جو ہے یہ فرض ہے اللہ کے اور فرائض کی ادائیگی کے بعد. حلال روزی کے لیے جو ہے وہ کوئی کسب کرنا, کوئی محنت جو ہے وہ مشقت کرنا, یہ جو ہے کیا ہے, یہ فرض ہے اور فرائض خداوندی کی بجاوری کے بعد, کہ تم اللہ کے اور فرائض جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ تو اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کمانا جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک ہے دنیا کا کمانا. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا حسد الا فی اثنین, رشک جائز نہیں ہے مگر دو آدمیوں پر. حسد کے معنی جو ہے وہ غبطہ, غبطہ کے معنی رشک, پختوں کے پسخیدن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا حسد الا فی اثنین, رشک جائز نہیں ہے مگر دو آدمیوں کو دیکھنے کے بعد. ایک رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آنا اللیل و آنا النہار, ایک وہ عادی جس کو اللہ نے جو ہے قرآن کا علم دیا ہے, اس کو قرآن سے نوازا ہے اور وہ اس کے بیان میں لگا ہوا ہے دن اور رات کو, جو ہے وہ کیا اپنے اوپر ایک کر دیا ہے اور قرآن کے بیان میں مصروف ہے. دوسری بات جو ہے دوسرا آدمی ورجل آتاہ اللہ المال فہو ینفق منہ آنا اللیل و آنا النہار, اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے اور وہ جو ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے, دن کو بھی خرچ کرتا ہے, رات کو بھی خرچ کرتا ہے, جب ضرورت پڑتی ہے مال کو خرچ کرتا ہے, غرباء اور مساکین میں اللہ کا حق بھی عطا کرتا ہے, اللہ کے بندوں کا حق بھی جو ہے وہ عطا کرتا ہے, فرضی صدقات بھی جو ہے وہ دینے والے جس کو زکات کہتے ہیں, نفلی صدقات بھی جو ہے وہ دینے والا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان دونوں آدمیوں کو دیکھنے کے بعد ان کے اوپر رش کرنا جو ہے یہ کیا ہے, جائز ہے. دید پسید الجائز تھی, کیونکہ رش کے معنی یہی ہے کہ اے اللہ آپ نے ان کو یہ نعمتیں دی ہیں, ان لوگوں کی ان نعمتوں میں جو ہے اے اللہ اور بھی آپ اضافہ فرما دیجئے, اور میں بھی آپ کا ایک گناہگار بندہ ہوں, مجھ پر بھی جو ہے ان نعمتوں میں سے جو ہے کچھ احسان فرما دیجئے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو رش کہتے ہیں, حسد, غبطہ. تو اگر مال جو ہے یہ بری چیز ہوتی, مال اگر یہ بری چیز جو ہے وہ ہوا کرتی تو اس کو دیکھ کر جو ہے وہ رش کب کا جو ہے وہ جائز ہو جاتا, کیوں کر جو ہے وہ رش کرنا جو ہے وہ جائز ہو جاتا. تو مال کا کمانو یہ جو ہے کیا ہے, جائز ہے. مال کا کمانا جو ہے کیا ہے, یہ جائز ہے, اس میں ناجائز کوئی بات نہیں. تو ایک ہے مال کا کمانا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, اگر تم حلال سے جو ہے وہ کما رہے ہو اس میں حرام نہ ہو, اور اسی طرح جو ہے تم حلال جگہ پہ اس کو جو ہے وہ لگا رہے ہو, حرام جگہ پہ نہیں, کیونکہ مال کا کمانا جو ہے وہ بھی حرام بنا دیتا ہے. حلال بنتا ہے کمانے کے میں, یعنی طریقے سے جس طریقے سے تمہارے پاس جو ہے وہ مال آ رہا ہے, اگر وہ طریقہ ازروئی شریعت جو ہے وہ کیا ہے, حلال ہے, تو بات سمجھ میں آئی کہ تمہارا یہ مال کیا ہے, یہ حلال ہے. تم نے نوکری کی ہے, تم نے دکانداری کی ہے, تم نے فیکٹری کی ہے, تم نے دکان کی ہے, جو کام بھی کیا حلال, تو اس کا حاصل شنا جو مال ہے وہ کیا ہے, وہ حلال ہوگا. ٹھیک ہے, اگر ایک آدمی جو ہے وہ حلال کا کما چکا ہے مگر اس کے بعد اس نے مال جو ہے حلال کے بجائے حرام جگہ پہ لگا دیا تو وہ مال کیا ہو گیا؟ وہ مال جو ہے وہ دوبارہ حرام بن گیا، حلال مال حرام ہو گیا۔ آپ نے کنجروں پہ اس کو لٹا دیا، آپ نے ان کو جو ہے وہ کیا لگا دیا، فانوسوں پہ لگا دیا، آپ نے سروں پہ جو ہے اس کو لگا دیا، گاڑی کو آپ نے جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ بنا دیا، گھر پہ آپ نے جو ہے وہ لائٹنگ کری۔ مسجد کے بارے میں المدخل جو ہے ابن الحاج رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بدعات کی تردید میں جو ہے وہ دو جلد پہ کتاب، بڑی بہترین کتاب ہے ابن الحاج کی۔ وہ ذکر فرماتے کہ مسجد میں ضرورت سے زیادہ روشنی کرنا اسراف ہے، مسجد میں ضرورت سے زیادہ روشنی کرنا جو ہے یہ اسراف کے زمرے میں داخل ہے۔ آج مسجد میں جو ہے وہ کیا، اندرون تو بہت سی لائٹیں لگی ہوتی ہیں مگر آپ اس کے بیرونی صورتحال کو دیکھ لیجئے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ لائٹنگ ہوتی ہے، یہ ختم قرآن ہے تو لائٹنگ ہو رہی ہے، بارات ہے تو یہ جو ہے کیا ہے، شب بارات ہے اور یہ معراج ہے، اور ابھی تو عجیب عجیب چیزیں نکلا رہی ہیں، مگر کون ہے ان سے پوچھنے والا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں پر جو ہے وہ لگ رہا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کیا ہے، یہ چیزوں کو پھر حرام کر دیتی ہے۔ حلال اگر جائز مقام پر پوری دولت بھی جو ہے آدمی لٹا دے، یاد رکھیے حرام نہیں بنے گا، اور اگر حرام جگہ پہ جو ہے وہ ناجائز جگہ پہ بندہ ایک پائی بھی جو ہے وہ لگا دے، ایک پیسہ بھی جو ہے وہ لگا دے، تو یاد رکھیے اس نے کیا کر دیا، اسراف کر دیا، اس نے کیا کر دیا، اسراف کر دیا۔ اور تبذیر کے بارے میں آپ نے کلیئر کر یہ بات جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں سنی تھی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضل خرچی کرنے والے جو ہے یہ شیطان کے دوست ہیں، یہ شیطان کے جو ہے وہ کیا بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضل خرچی کرنے والے جو ہے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جہاں پر تمہاری ضرورت 100 روپے میں پوری ہو رہی ہے وہاں پر تم 100 کے بجائے 101 لگاتے ہو، 150 نہیں 101 جو ہے وہ لگا رہے ہو، یاد رکھیے تم کیا کر رہے ہو، تم تبذیر کا ارتکاب کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو وہاں پر، تم جو ہے وہ تبذیر کا یعنی کیا، تم فضل خرچی کر رہے ہو، اسراف بھی ہے فضل خرچی بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک ہے دنیا کا کمانا، حلال سے کمایا حلال پہ لگایا بالکل صحیح، اسی طرح جو ہے وہ اللہ کا حق اس کے بندوں کا حق آپ نے ادا کر دیا، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا تم کما سکو وہ کما سکو، کوئی اس میں جو ہے وہ حد بندی مقرر نہیں کہ تم ارب پتی نہ بنو، تم کرب پتی نہ بنو، تمہارے پاس جو ہے وہ سونے کی جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ کیٹیگری ہونی چاہیے، اتنی مقدار کوانٹٹی، اس سے سوا نہیں کوئی نہیں ہے، مگر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے دنیا کمانا، اس کو ذریعہ حیات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ذریعہ حیات، اسے آپ کی زندگانی جو ہے وہ رکشہ وہ تانگا آپ کی زندگانی کا جو ہے وہ رواں دوا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حب دنیا، حب دنیا یعنی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنا، اس کے کیا معنی ہے، دنیا کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنے کے معنی یہ ہے کہ تم دنیا کو جو ہے وہ کیا کر جاؤ، دنیا کو جو ہے وہ تم اپنا مقصد بنا لو، اور جب اس کو تم اپنا مقصد بناؤ تو دین کو جو ہے دنیا پر قربان کر دو، دنیا پر جو ہے وہ کیا، تم دین کو جو ہے وہ قربان کر دو، دنیا کو تم ترجیح دے دو، یعنی اپنی کیا، یعنی اپنے دین پر اور آخرت پر جو ہے وہ تم دنیا کو ترجیح دو، کہ جب دین اور دنیا کا آپس میں مقابلہ ہو جائے تو دین کو جو ہے وہ چھوڑ دو اور دنیا کو تم لے لو، تو یہ محبت ہے دنیا کی، اور دنیا کے ساتھ جو ہے یہ محبت کہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، تمہیں جو ہے اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ غافل کر دے، تمہیں آخرت کی تیاری سے جو ہے وہ غافل کر دے، تو یاد رکھو کہ یہ دنیا کی محبت جو ہے کیا ہے، یہ حرام ہے۔ اور قرآن نے اسی کو اٹھا کے جو ہے بار بار ذکر کیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ایک جگہ نہیں ہے قرآن میں، مختلف جگہوں میں جو ہے آپ نے اس مسئلے کو جو ہے وہ پڑھا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, یقین مال کا جمع کرنا. اسی طرح جو ہے یقیناً مال کی محبت, اولاد کی محبت کیا ہے, یہ فتنہ ہے, آزمائش ہے, سبب عذاب ہے. تو یہ تبھی جا کے جو ہے وہ عذاب بنتا ہے, فتنہ بنتا ہے, عذاب بنتا ہے, جب تم ان کے ساتھ اس قدر محبت کر دو کہ دین کو اس کے اوپر قربان کر دو. اولاد کی وجہ سے جو ہے وہ بے دینی پہ اتر آؤ, مال کی وجہ سے جو ہے وہ کیا تم مال کمانے میں اس قدر جو ہے وہ مصروف ہو جاؤ کہ تم اللہ کی یاد سے جو ہے وہ غافل ہو جاؤ, اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ تم بھول جاؤ, تو یاد رکھیے یہ کیا ہے, یہ سب بھی عذاب بنے گا. علامہ اقبال وہ اس موضوع پر جو ہے وہ کافی اچھا جو ہے وہ لکھ چکے ہیں. وہ فرماتے اللہ سے کرے دور, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. وہ فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. وہ تعلیم کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری ایگزام شروع ہو رہی ہے, کوئی کہتا ہے میں جو ہے وہ کمپیوٹر کی کلاس بھی شروع میں نے کر دی ہے, کوئی جو ہے کہتا ہے میں نے جو ہے وہ لینگویج میں جو ہے وہ داخلہ لے لیا ہے, اور قرآن کو جو ہے وہ تم نے چھٹی دے دی. خیر قرآن سے جو ہے وہ چھٹی کر لوں گا مگر لینگویج جو ہے مس نہ ہو جائے, ٹیوشن جو ہے وہ مس نہ ہو جائے. بیٹا تم بیٹھ جاؤ کل تمہارا پیپر ہے, خیر قرآن کی چھٹی ہے, قرآن خیر بعد میں جو ہے وہ پڑھ جاؤ. یہ اسی طرح جو ہے وہ تم یعنی بچوں کو بٹھا دیتے جاؤ بیٹھ جاؤ اور قرآن سے جو ہے اس کو دور کر جاتے. خیر قرآن کے لیے جو ہے وہ کل بیٹھ جاؤ گے, آج جو ہے وہ کل تمہارا پیپر ہے. حالانکہ اتنی جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ قرآن کے ذریعے سے تو ہماری جو ہے ریفریشمنٹ ہوگی, قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا ہوگی, اللہ ہمارے معاملات میں جو ہے وہ خیر اور برکت کا نزول کرے گا. اگر تم نے قرآن سے جو ہے ان کو اٹھا دیا کیا تمہارے بچے میں جو ہے وہ خیر اور برکت آئے گی؟ اگر یہ پاگل اور دیوانہ بن گیا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ سمجھ آگے کی دیا گی؟ تو اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے دور یعنی اللہ کے دین سے دور, اللہ کی کتاب سے دور, تو یہ تعلیم جو ہے کیا یہ فتنہ ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ, مال اور دولت کے جمع کرنے کے چکر میں تم جو ہے مبتلا ہو, اللہ کے دین سے جو ہے وہ تم غالب یعنی کیا ہو گئے غافل ہو گئے, تو یہ بھی فتنہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اگر تم ناحق کے لیے جو ہے وہ اسلحہ اٹھاتے ہو, شمشیر اٹھاتے ہو, تلوار, تو وہ کہتے ہیں آپ کا یہ تلوار اٹھانا جو ہے کیا یہ بھی فتنہ ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ شمشیر اٹھنا ہی کیا ہے اگر تم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہو, اور مقصود جو ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ کے دین سے جو ہے وہ دوری ہے, اللہ کے دین کا جو ہے وہ مقابلہ ہے, حق پرستوں کا راستہ جو ہے وہ روکنا ہے, تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی فتنہ ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو ایک ہے دنیا کا کمانا, ایک ہے دنیا کا جو ہے وہ کیا دنیا کی محبت, ممنوع چیز جو ہے وہ کیا ہے وہ دنیا کی محبت ہے, حب دنیا راس کل خطیئت, دنیا کی محبت جو ہے یہ ہر گناہ کی جڑ ہے, ہر گناہ یہاں سے جڑ پکڑتی ہے. جب تمہارے اندر جو ہے وہ دنیا کی محبت آ جائے گی پھر یہ جو ہے کیا ہے باقی ماندہ گناہوں کے لیے جو ہے وہ باعث بنا کرتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کل لا بل تحبون العاجلا, یقیناً حق بات ہے بلکہ تم محبت کرتے ہو دنیا کے ساتھ, اور دنیا کو اللہ نے عاجلا کہا ہے. کیا کہا ہے؟ عاجلا, یعنی کیا قریب سے قریب تر فوراً جلد از جلد, کیونکہ اس کے سمرات تو جلد ملنے کا امکان ہوتا ہے, سمجھ آ گئی؟ یہ تو بڑی جو ہے وہ جلدی ملتی ہے, فلفور ملتی ہے, محنت کر دیا صبح تو شام کو آپ کو جو ہے وہ اجرت ملتی ہے. تو اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کیا عاجلہ کہتے ہیں, اور آخرت تو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہے, وہ تو بعید ہے, وہ تو دور ہے, وہ تو معجل ہے. یہ معجل ہے تو وہ کیا ہے, وہ معجل ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وہ تو دور ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے آپ نے سورہ معرج کے اندر دیکھ پلا تھا, انہم یرونہ بعیدن ونراہ قریبا, یقیناً یہ لوگ جو ہے قیامت کو عذاب کو جو ہے وہ دور دیکھتے, وہ نہ رہا ہوں قریبا, ہم اس کو جو ہے وہ قریب سے قریب تر دیکھتے. تو اللہ رب العزت فرماتے بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, چھوڑ دیتے ہو تم آخرت, آخرت کی کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے. اپنی زندگانی جو ہے وہ اس ڈنگ سے جو ہے وہ لوگ گزار رہے ہیں کہ قسم خدا ان کے درمیان جو ہے ان کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ایک دن جو ہے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے. آپ دنیا آپ لوگوں کی جو ہے وہ شادیوں کو دیکھ لیجئے, ان کے جو ہے وہ معاملات کو آپ دیکھ لیجئے, ان کے اون جو ہے وہ ٹانٹ بانٹ شان شوکت نخروں کو آپ دیکھ لیجئے, آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں آئے گا کہ دنیا سے ان کو جانا بھی ہے, وہم گمان میں بھی نہیں ہے کہ کیا یہ دنیا جو ہے یہ عارضی مقام ہے یا یہ ہمارا مستقل ٹھکانا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پر ہے بس جند انجوائے کرو, جیسا پہلے آپ نے پڑھا 14 اور 15 نمبر آیت میں آپ نے جو ہے وہ پڑھا, بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو کان ولو القا معذیرا, انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے, کتنے ان کے دل کے اندر جو ہے وہ قرآن کی جو ہے وہ محبت ہے, دنیا کی محبت ہے, دنیا کی چیزوں کی محبت ان کے اندر ہے. ہاں ولو القا معذیرا, عذر تو بڑے پیش کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ولو القا معذیرا, اگرچہ یہ جو ہے ظاہر کر دے بڑے سے ہو جائے کہ مجھے جو ہے فلاں نے گمراہ کیا تھا, فلاں میری جو ہے بات یہ تھی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرا, اپنے آپ پر خود دیکھنے والا ہے. دوسرا تو ان کی ظاہری باتوں سے جو ہے وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے, اندر تو جو چیز ہے وہ تو انسان کو خود ہی معلوم ہے کیا ہے اور کیا نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وتذرون الآخر, اسی وجہ سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات عن الموت, اپنے آپ کو جو ہے وہ چیز زیادہ سے زیادہ یاد کرو جو آپ کے دنیا سے جو ہے آپ کا دل بھر دے گا, اور وہ کیا ہے, وہ آپ کی موت ہے. ہر وقت جو ہے وہ موت کو یاد رکھو, تو دنیا کی جو شان و شوکت ہے جو رنگ برنگی ہے اس سے جو ہے آپ کا دل جو ہے یہ بھر جائے گا. جنازوں میں شرکت کرو, شادی میں اگر تم شرکت کرو گے آپ کا دل جو ہے وہ دنیا میں لگ جائے گا, اور اگر تم جنازوں میں شرکت کرو گے تو یاد رکھیے آپ کا دل جو ہے وہ آخرت کے ساتھ لگ جائے گا. اگر اپنے دل کو جو ہے وہ آخرت کے ساتھ لگانا چاہتے ہو تو جنازوں میں شرکت کرو, اگر دنیا کے ساتھ جو ہے وہ لگانا چاہتے ہو تو شادی میں جاؤ, جاؤ پر وہاں پر جو ہے وہ بیٹھ جاؤ, تمہیں دنیا کے ساتھ جو ہے وہ محبت پیدا ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے بل تحبون العاجلا, اللہ ہمارے دلوں میں جو ہے آخرت کی یاد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ تازہ رکھے, اور اللہ ہمارے دلوں میں جو ہے ایسی محبت جو ہے وہ دنیا کی پیدا نہ کرے جو ہمیں غافل کر دے آخرت سے, جو ہمیں اللہ کے دین سے جو ہے وہ بغاوت پہ آمادہ کرے, جو ہمیں قرآن سے جو ہے وہ دور کرنے کا جو ہے وہ باعث بنے. اللہ ہمارے دلوں میں جو ہے ایسی محبت پیدا سرے سے کر ہی نہ دے. تو اللہ رب العزت فرماتے وجوہ یومئذ نادرہ, کئی چہرے اس دن نادرہ تر و تازہ ہوں گے. وجوہ یومئذ نادرہ, کئی چہرے اس دن نادرہ تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ, اپنے پروردگار کی طرف ناظرہ دیکھنے والے ہوں گے. اللہ رب العزت فرماتے وجوہ یومئذ نادرہ, کئی چہرے اس دن یعنی قیامت, اس کے بعد جو ہے وہ جنت, نادرہ تر و تازہ ہوں گے, ہشاش بشاش ہوں گے, تر و تازہ ہوں گے, جگمگائے ہوں گے, مسکراہٹیں ان پر جو ہے وہ بکھرے ہوں گی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا وجہ ہوگی، الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت کو جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ رب العزت جو ہے ان جنتیوں سے جو ہے وہ ہم کلام ہو جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ کیا تمہیں کوئی کمی ہے کسی چیز کی، جو ہے وہ تمہیں کمی ہے کہ وہ نعمتیں، وہ آسائشیں، وہ عیاشیاں میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ یعنی دے دوں، اگر کسی چیز کی جو ہے وہ کمی ہے. تو سب اہل جنت جو ہے وہ کہیں گے کہ اے اللہ جو کچھ ہے بس بس بسیار ہے، اے اللہ کسی چیز کی بھی کمی نہیں. بار بار جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ اصرار کریں گے اور اہل جنت جو ہے وہ یہی بات کہیں گے کہ اے اللہ آپ کی نعمت جو ہے وہ فراواں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت اپنی ذات سے جو ہے وہ پردوں کو دور کر دے گا، اپنی ذات کے پردوں کو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ دور کر دے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا دیدار اس طرح کر رہو گے جس طرح تم گھر بیٹھے جو ہے وہ چاند اور سورج کو جو ہے وہ دیکھا کرتے ہو، اس طرح جو ہے وہ تم اپنے اللہ کا جو ہے وہ دیدار کرو گے. اور جب پہلی مرتبہ اہل جنت جو ہے وہ جنتی اللہ کو جب دیکھیں گے تو اللہ کے دیکھنے کی جو ہے ان کے اوپر ایک مدہوشی جو ہے وہ چاہ جائے گی، جنت کی پوری نعمتیں جو ہے ان سے بھول جائے گی. اور اللہ کی دیدار میں جب یہ لوگ جو ہے وہ مصروف ہو جائیں گے کہ گویا کہ جو ہے وہ کیا باقی سب چیزیں جو ہے وہ ان کو جو ہے ایک مثال سی نظر آئے گی اور وہ ان کو ایک حقیقت سی نظر آ جائے گی، تو ہر چیز کو جو ہے یہ لوگ بھول جائیں گے، صرف ایک ذات خداوندی کی دیدار میں جو ہے یہ بالکل کیا ہو جائیں گے، مگن ہو جائیں گے. کتنا عرصہ جو ہے وہ اللہ کا دیدار جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گا. تو اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جب اللہ جو ہے ان سے پردہ فرمائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا یہ جو ہے دوبارہ ہوش میں آئیں گے، ان کی مدہوشی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو دوبارہ جو ہے وہ جنت یعنی کیا جنتوں کی نعمتوں میں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ مصروف ہو جائیں گے. اور ایسی بھی جنتی ہوں گے جن کو اللہ اپنی دیدار کرائے گا، صبح اور شام کرائے گا، اور ایسے بھی جنتی ہوں گے کہ جب وہ چاہے تو اللہ کا دیدار جو ہے وہ کریں گے. اللہ ہمیں جو ہے انہی لوگوں میں شامل کر دے، کیونکہ اللہ کے پاس جو ہے کوئی کمی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگتے ہو تو اچھی چیز مانگو، اللہ سے جنت مانگنی ہے تو جنت فردوس مانگو، یعنی کہ اے اللہ مجھے جنت دو، اے اللہ مجھے جنت فردوس دو. تو اللہ سے سوال کرو تو معمولی نہ مانگو بلکہ اعلیٰ مانگو، جو اللہ تو ویسے بھی دینے والا ہے. وہی کا فضل عبد الرحمان بابا وہی کا فضل میں بخی فضل دلوے دے کہیں سانپ راس رکھ لیے دوزخ میں سہ دے. تو اگر یہ سانپ کی بات ہو گئی تو پھر تو دوزخ ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہاں اگر فضل سے اللہ جو ہے وہ بخشنے پہ آئے تو اللہ کا فضل اور احسان اور مہربانی جو ہے وہ بہت بڑی ہے، پھر چانس بنتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. تو اللہ رب العزت فرماتے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف جو ہے وہ دیکھنے والے ہوں گے. اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے دیدار کے جو ہے وہ قائل ہے. کس کے قائل ہے؟ اللہ کے دیدار کے جو ہے وہ قائل ہے کہ جنت میں جو ہے وہ جنتی اللہ کے دیدار کے جو ہے وہ یعنی کہ آپ وہ دیکھنے والے ہوں گے اللہ کو. اس کے مقابلے میں جو معتزلہ ایک گمراہ فرقہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، ان کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کا دیدار جو ہے یہ محال ہے، نہ دنیا میں کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے اور نہ آخرت میں جو ہے یعنی بہشت میں جو ہے بہشت میں جو ہے نہ اللہ کو جو ہے کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ دنیا اور نہ جنت میں، کئی پر پہ جو ہے اللہ کی دیدار جو ہے ممکن نہیں ہے. مگر یہ کیا ہے؟ یہ گمراہ عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. اللہ کی دیدار جو ہے وہ جنت میں ہوگی، قرآن کی آیات سے بھی جو ہے وہ ثابت ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بہت سی روایات اس میں جو ہے وہ صحیحہ احادیث صحیحہ جو ہے اس میں موجود ہے کہ اللہ کا دیدار جو ہے وہ جنتی جنت میں کریں گے. تو اللہ رب العزت جب اللہ نے اتنی حسین تر جو ہے وہ دنیا بنائی ہے تو جس نے اس دنیا کو جو ہے وہ بنایا ہے تو وہ ذات، وہ کریٹر، وہ خالق وہ پیدا کرنے والا وہ اپنی ذات میں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ خوبصورت ہوگا, کتنا جو ہے وہ حسین ہوگا, کتنا جو ہے وہ جمیل ہوگا. ان اللہ جمیل ویحب الجمال, یقیناً اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, بخاری کے الفاظ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ, اور کئی چہرے اس دن باسرہ افسردہ ہوں گے, کئی چہرے اس دن کیا ہوں گے باسرہ افسردہ ہوں گے, باسرہ افسوس کرتے ہوں گے یا باسرہ ترش ہوں گے. اللہ رب العزت فرماتے کئی چہرے جو ہے وہ اس دن کیا ہوں گے باسرہ, وہ افسوس والے ہوں گے, وہ غمگین ہوں گے, وہ پریشان ہوں گے, وہ ترش ہوں گے. ان کے چہرے جو ہے وہ کیا, وہ بالکل جو ہے وہ ترش پختوگی و دموں گے ترابو بھی مخندا ہوئی. تو اللہ رب العزت فرماتے تظن, گمان کرو گے تم, آئیو فعلا بہا فاقرہ, کہ کام ہو چکا ہے ان چہروں کے ساتھ فاقرہ کمر توڑ کا, کام ہو چکا ہے ان چہروں کے ساتھ فاقرہ سختی کا. فاقرہ عربی میں کہتے ہیں ایسی سختی کو جو دوسرے آدمی کی جو ہے وہ کمر کی ہڈی کو توڑ دے, تو اس کو کیا کہتے فاقرہ. فقر فقیر کو بھی فقیر اسی وجہ سے کہتے کہ اس کی جو ہے وہ کیا, اس کی بیک بون, اس کی جو ہے وہ کمر کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے, کام کاج سے جو ہے وہ رہ چکا ہے, اسی وجہ سے اس کو فقیر کہتے. تو اللہ رب العزت فرماتے تظن, تم گمان کرو گے آئیو فالا, کہ کام ہو چکا ہے بیا ان چہروں کے ساتھ فاقرہ سختی کا, یعنی گویا کہ کسی نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ سختی کا معاملہ کیا ہے کہ ان کے جو ہے وہ کیا, ان کے جو ہے وہ کمر کی ہڈی کو جو ہے وہ تڑوا دیا ہے. اتنے جو ہے وہ اذیت ناک شکل میں آپ کو دکھائی دیں گے, اتنے جو ہے وہ مصیبت میں جو ہے آپ کو دکھائی دیں گے, اتنے جو ہے وہ پریشان آپ کو جو ہے وہ دکھائی دیں گے. اللہ رب العزت فرماتے کلا, حق ہے یہ بات, اذا بلغت التراقیا, جب پہنچ جاتی ہے روح حلق تک, اللہ رب العزت فرماتے کلا, حق ہے یہ بات, اذا بلغت التراقیا, جب پہنچ جاتی ہے روح تراقیا حلق تک, یعنی آدمی کو جو ہے وہ بس آسان جو ہے وہ نمایاں ہو جاتے ہیں کہ ابھی دنیا سے جو ہے وہ کیا زندگی کی شام ہو گئی, دنیا سے جو ہے وہ کیا رخصتی کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے, ابھی چھوڑ کے جانے والا ہو, تو آدمی کو پہلے سے پتا چل جاتا ہے کہ میں جانے والا ہوں, میں رکنے والا نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا, حق ہے یہ بات, اذا بلغت التراقیا, جب پہنچ جاتی ہے روح التراقیا حلق تک, وقیلا, اور کہا جاتا ہے من راق, کون ہے دم ڈالنے والا, من راق, کون ہے دم ڈالنے والا, قیلا کہا جاتا ہے. ہر کوئی جو ہے وہ آواز لگاتا ہے فلاں مولوی صاحب کو بلاؤ, فلاں مولن کو جو ہے وہ بلاؤ, آ کر جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھ کے سنائے, سورہ رحمان پڑھ کے سنائے, سورہ مزمل جو ہے وہ پڑھ کے سنائے. تو مولوی بھی جو ہے وہ سورہ یاسین اٹھا کر جو ہے وہ فوراً آ جاتا ہے, سر دیکھی نہیں, سورہ یاسین پکو گوار شروع ہوگی, اس کے اندر بھی اتنی غیرت نہیں ہوتی کہ کیا یہ آدمی جب زندہ تھا تو کیا کبھی آپ کے پاس آئے تھا کہ مولوی صاحب مجھے ذرا سورہ یاسین پڑھ کے سناؤ. آپ جب درس قرآن دیا کر دیتے تو کیا یہ آپ کے درس میں آ کر کبھی بیٹھا ہے؟ ابھی جب ان کو یہ چیز معلوم ہو گئی کہ دنیا سے جو ہے وہ چھٹی ہونے والی ہے, تو اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے کیا ہو گیا, ابھی اس کو قرآن یاد آ گیا ہے, تو مولوی بھی جو ہے وہ قرآن اٹھا کر جو ہے اس کے سرانے بیٹھ کر جو ہے وہ کیا کر جائے, سورہ یاسین, دس سورہ یاسین نہیں دمڑو سورت کر سو لے دے, سمجھ آ گئی, اس کو جو ہے ہم نے مردوں کی صورت بنا دی ہے. حالانکہ جو روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لقینوا موتاکم سورہ یاسین, کہ تم اپنے مردوں کو جو ہے سورہ یاسین سناؤ. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ لقینوا موتاکم سورہ یاسین, تم جو ہے وہ اپنے مردوں پہ سورہ یاسین پڑھو. مرد سورہ یاسین پہ کیا کرے گا؟ یہاں پر موتا کا جو لفظ استعمال ہے یہ اعتبار ما یکونوں کے ہے. مراد اس سے کیا ہے, یعنی پہلے جو تھا مرنے سے پہلے جو ہے اس پر سورہ یاسین پڑھ کے سناؤ. موتا کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے, باعتبار ما یکونوں کے ہے. جس طرح قرآن میں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرعون کے بارے میں جو ہے وہ کہتا ہے, فرعون کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے آپ کو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. تو نساء کے بجائے تو لفظ منع ہونا چاہیے, مگر اللہ نے وہاں پر جو ہے نساء کا لفظ استعمال کیا. حالانکہ نساء جو ہے وہ کلام عرب میں جو ہے عورت کو کہتے, بچی کو نہیں کہتے. بچی کو بنات کہتے, بنتا بنات, چھوٹی بچیاں بنات ہوتی ہے, نساء نہیں ہوتی. مگر وہاں پر لفظ کیا ہے نساء کا, تو نساء کا لفظ باعتبار ما یکونو کے ہے کہ آج کی بچی کل کی عورت بنے گی. تو یہاں پر موتا کا جو لفظ استعمال ہے باعتبار ما یکونو کے ہے, ابھی یہ مردہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے, بعد میں جو ہے یہ مردہ بنے گا. تو ابھی جب یہ مردہ نہیں, ان کو سورہ یاسین کا مضمون پڑھ کے سناؤ کہ وہاں پر بچانے والا تمہارا اپنا عقیدہ اور عمل ہوگا, کوئی آپ کو اللہ سے چھڑانے والا نہیں ہوگا, کوئی آپ کو اللہ سے چھڑانے والا نہیں ہوگا. وَإِذَا قِيَامَتْ بَوْرَزْ بَدَا پُخْتَنَ نَوِي چَتَزْوِي وَدَفْلَانَا كَدَفْلَانَا كُمَنَاوِي چِبَخْبَلَ خَيْسْتَ نَوِي سُو بے سکان دِخَائِزْ دَمُورَنِيَا. سمجھ آگئی کی نہیں آگئی؟ تو دوسرے کی خوبصورتی پہ وہ کیا کرے گی کہ میری دادی بڑی جو ہے وہ حسین تھی, دکھیو کاپ کھا پھرے ہوا. تو اس میں کیا کرو کہ تم اپنا جو ہے وہ پوزیشن بتا دو. دلہن کو جب سجایا جاتا ہے, ایک دوست بھی آ کر جو ہے سہیلی ان کو کہتی بڑے سمد سوار لسم اس بوگ میں بلا مرتی دا سوار لسم اس بوگ بلا موی سما کھا پھرے خکارے دا ہوا ہوا خدا آگئی اس لئے کس خبر رہی تو سب دل چھ خاونی خوخی ہو کا نہ خوخی گورا جسے تجربہ شتا کرنا چھک دا کرنا جسے. تو اصل میں چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہے, وہ اس کے شوہر کی ہوتی ہے. پوری دنیا ان کو جو ہے وہ کیا ان کی تعریف کرے, کوئی پری کہے اور کوئی شہزادی کہے, کوئی جو ہے اس کو جو ہے وہ کوئی کافر جو بھی کہے, مگر اصل جو سٹینڈر ہوتی ہے وہ کیا ہے, ان کے نزدیک جو ہے اس کا خاوند ہے. خاوند نے اگر ایک مرتبہ کہہ دیا واہ بات بس پیسی برش رہے, سمجھ آ گئی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور اگر اس نے جو ہے تین پنچ کر دیا تو بس ٹولو دنیا دے وہ خیستہ دی کیا نم سپنو. تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے, دا قیامت پورز بدا پختن نبی چھتا زیوی دا فلانا کا دا فلانا. تمہارا باپ جو تھا وہ مولوی تھا, پیر تھا, پیغمبر تھا, کون تھا, یہ بات نہیں ہوگی. یہ دنیا میں رہ گئی یہ بات, وہاں سے جو ہے وہ تم سے اپنے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا, اپنے عقیدے کے بارے میں پوچھا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, آپ سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بلکہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں وکیل من راق, تو حدیث ہے لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ سُورَ یاسین, کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھ کے سناؤ. تو مراد کیا ہے کہ مرنے سے پہلے ان کو سورہ یاسین کا مقصد بیان کرو, کہ اپنے عقیدے اور عمل پر نظر ثانی کرو. اگر تم کہتے ہو کہ پیر چڑا لے سی, مولوی چڑا لے سی, پیغمبر چڑا لے سی, تو کبھی نہیں چڑا سکتا تمہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کوئی آپ کو جو ہے وہ چڑھانے والا نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ندانے چاہیے عظم استاد محترم خبر کی عظم بکلی کی اوخز ہوا, تو وہ جو ہے مردوں پہ جو ہے وہ جب سڑے بچے سخت سنو دے پسے بے سوال جواب رو لے گلو چرا سورہ یاسین ہوتے ہوا آیا نہیں ہو پیرے لیور چڑے بیمار ہو نہیں دی سورہ یاسین درہ واغستلو نہیں سرت والکین آستو یا گئو دیر مو پٹ سڑے ہو وہی اور پسے را پاسے دو را وینی ولی دے کم سے نو رائخ کا جان پسے وہی بند کا سورہ یاسین ماں پہ وجنے نا سورہ یاسین مونگ دا مڑو دا پارا گرزو لے جدا با دا مڑو سورت دے دیوانے بخل کا وجنو. تو اللہ رب العزت فرماتے وقیلا من راق, اور کہا جاتا ہے من راق, کون ہے دم ڈالنے والا. ابھی کسی کو جو ہے وہ بلاؤ کہ اس کو دم کر دے, اس کو سورہ یاسین جو ہے وہ پڑھ کے سنائے, سورہ رحمان اس کو پڑھ کے جو ہے وہ سنائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اور دیکھیے من اور راق اس کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے, سکتے کو لایا گیا ہے. من اور راق اس کے درمیان سکتا ہے, کیونکہ جب میت اس کی روح جو ہے وہ حلق تک آ جاتی ہے تو اس کی زبان کی جو روانی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اس میں کمی نمایاں کبھی آ جاتی ہے. ناگ سے کہیا مولا سو دم کرے را بولا سر سی را تھا اوہی کنا دا, اس طرح. تو قرآن نے بھی جو ہے اس آیت پہ جو ہے وہ بات کر دی ہے. یہ قرآن کا طریقہ ہے, یہ سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ یہ قرآن ہے کہ جب اس پوزیشن پہ جو ہے وہ پہنچ جائے تو بیا ہوئی سو را بولا جی را تھا سر سی اوہی. تو یہ کیا ہے, وکیلا من راق, اور کہاں جاتا ہے, کون ہے دم ڈالنے والا, درمیان میں سکتے کو لایا گیا. وظن انہ الفراق, اور گمان کرتا ہے یقین کرتا ہے انہ الفراق کہ یقیناً یہ وقت الفراق جدائی کا ہے. اس کو یہ چیز جو ہے وہ معلوم ہو گئی کہ ابھی چھٹی ہو گئی, زندگی کی شام ہو گئی. ابھی جو ہے پہلے تو میں کہتا تھا ابھی تمہیں جوان ہوں, مگر ابھی تم بات جو ہے وہ ختم ہو گئی, جوانی جو ہے وہ ختم ہو گئی, یہ سب باتیں جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اور گمان کرتا ہے یقین کرتا ہے أَنَّهُ الْفِرَاقُ کہ یقیناً یہ وقت الفراق جدائی کا ہے. وَالْتَنْفَتِ سَاقُ بِسَاقُ, اور جڑ جاتے ہیں پنڈلی پنڈلی کے ساتھ. والتفت ساقو, اور جڑ جاتا ہے لگ جاتا ہے پنڈلی پنڈلی کے ساتھ. اس کے کیا معنی ہے کہ والتفت ساقو بھی ساتھ, دو معنی ہے آپ. ایک معنی تو یہ ہے کہ جب آدمی کی جو روح جب پرواز کرنے کا وقت آ جاتا ہے, اس روح کو تو یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ میرا ٹھکانہ کون سا ہے, مجھے کہاں پر جو ہے وہ لوٹا دیا جائے گا. تو جب اس کو جو ہے بزور و زبردستی جو ہے یہ جانے پر جو ہے بخوش نہیں ہوتا, راضی نہیں ہوتا, سمجھ آ گئی؟ یہ جانے پر جو ہے خوش نہیں ہوتا, یہ پیچھے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے. دارست زان تمبی فرشتے پمک کی رکھائی, یہ پیچھے جو ہے وہ اپنے آپ کو دھکیلتا ہے, فرشتے اس کو آگے جو ہے وہ گھسیٹتے. اس کشتی میں جو ہے وہ کیا کر جاتا ہے, اس کی پنڈلیاں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, بل لتا ہوئی رہتا ہوئی لپٹ جاتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہے. فرشتے زور کرتے روح کو کھینچنے کے لیے, اور یہ کیا کر جاتے, روح جو ہے وہ نیچے کی طرف وہ بدن کو جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں سے نکلوں گا تو میرا جو ہے وہ ٹھکانا کہاں ہے, وہاں پر کتنی اذیتوں کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. جس طرح جو ہے تم کسی بچے کو جو ہے بزور و زبردستی کہاں لے جانا چاہو تو کیا پوزیشن ہوتی ہے, جانور کو بھی اگر تم جو ہے ان کی رضا نہ ہو اور تم اگر اس کو آگے کھینچو گے وہ پیچھے آئے گا, تم آگے کھینچو وہ پیچھے آئے گا, اسی طرح ہوتا ہے. اور حدیث میں ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بد کردار بےمان آدمی کی روح جب جو ہے فرشتے جب نکالتی ہے تو اس سختی کے ساتھ, ایک روایت میں ہے جس طرح زندہ جانور سے کھال جس طرح جو ہے وہ سختی کے ساتھ جو ہے کوئی جو ہے اس کو جو ہے کیا کرے کھینچ لیتا ہے, تو اسی طرح جو ہے وہ کیا بد کردار اور بےمان آدمی سے اس طرح کی جو ہے وہ روح نکالی جاتی ہے, کھینچی جاتی ہے. دوسری روایت میں ہے جس طرح بچے سے جو ہے وہ کیا اپنی ماں جو ہے بزور و زبردستی ان کے کپڑے جو ہے وہ اتارتی ہے, اس کے کپڑے جب تبدیل کرتی ہے تو کتنا جو ہے وہ شور و غل کرتا ہے, اسی طرح. اور ایک روایت میں جو ہے وہ اس طرح کے جو الفاظ, یہ مختلف جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ یہ باتیں بتا دی, کوئی کس کی ذہن یہ ہوگا ایک مثال کو سمجھے گا, کوئی دوسری مثال کو سمجھے گا, کوئی تیسری کو سمجھائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ وہ شاخ جس میں کانٹے ہوتے, کانٹے نما شاخ, تو اس کو آپ جو ہے یعنی کیا روئی سچوتا ہوئی بڑے بڑے تو سوئی سوف اون اون میں جو ہے آپ اس کو گھسیٹے تو کیا آسانی سے آپ گھسیٹ سکتے کھینچ سکتے ہیں؟ تو اسی طرح جو ہے بد کردار اور بےمان کی روح اس سختی کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکالی جاتی ہے, اور ایماندار صحیح عقیدہ اور صحیح عمل رکھنے والے آدمی کی روح جو ہے جب نکالی جاتی ہے تو اس طرح جس طرح آٹے سے جو ہے وہ بال کو جو ہے وہ کھینچا جاتا ہے, آٹے سے بال جو کھینچا جاتا ہے کچھ فرق نہیں پڑتا, تو اسی طرح جو ہے اس سے جو ہے وہ روح پرواز کر جاتی ہے. تو اس کو تو یہ چیز معلوم ہے کہ میرا ٹھکانا جو ہے وہ کہاں پر ہے, تو یہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے. تو اس کشمکش میں جو ہے ان کی جو ٹانگیں ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہے, اس کی پنڈلیاں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لپیٹ جاتی ہے. ایک مانی تو یہ والتفت ساق و بسا, وہ سختی موت کی طرف اشارہ ہے. موت کی جو سختی ہوتی ہے نا, نزا کی حالت جو ہوتی ہے اس کی جو سختی ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ زیادہ سختی میں جو ہے وہ پاؤں ایک دوسرے کے جو ہے وہ اوپر کر دیتا ہے. اور یا دوسری معنی کیا, والتفت ساق و بسا, کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ لوگ کیا کر جاتے ہیں, ان کی پنڈلیوں کو جو ہے آپس میں ملا دیتے ہیں. داغتی وہ لگٹی اتڑی, پاؤں کی جو بڑی انگلیاں ہوتی ہیں نا, تو اس کو انگوٹھے ہوتے ہیں, ان کو جو ہے آپس میں کیا کر جاتے ہیں, ان کو آپس میں باندھ دیا جاتا ہے, کیبل کو جو ہے وہ سٹریٹ ہو جائے, ان کے ہاتھوں کو جو ہے وہ ٹیک کر دیا جاتا ہے, ان کی آنکھوں کو جو ہے وہ بند کیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد جو ہے وہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے, تو اگر مرنے کے بعد جو ہے وہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ اپنے پاؤں کو بھی جو ہے وہ سیدھا نہیں کر سکتا, اپنے ہاتھوں کو بھی سیدھا نہیں کر سکتا, اور اسی طرح اپنے آنکھوں کو بھی بند نہیں کر سکتا, اپنے منہ کو بھی جو ہے وہ بند نہیں کر سکتا, دوسرا آ کر اس کے منہ کو جو ہے وہ بند کر دیتا ہے, ہاں اوپر سے جو ہے وہ باندھ دیتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ کھلا نہ رہ جائے. لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہوا ہے, آپ نے اکثر تو کہو گا رات کو مرے ہوئے جب صبح اس کو دیکھتے تو اس کا منہ کھلا رہتا ہے, وہ بند نہیں ہوتا, جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لاکھ کوشش کرے نہیں ہوگا. اگر اس کے پاؤں جس پوزیشن پہ ہے, اگر فوراً کسی نے جو ہے اس کو دیکھ کر جو اس کے پاؤں کو جو ہے وہ برابر کر دیا, سیدھا کر دیا, ٹھیک, ورنہ اگر رات اس پر جو ہے وہ بیت گئی, دنیا کی کوئی قوت جو ہے تم اس کی ہڈیوں کو توڑ دو گے. اور یہ بھی یاد رکھو, میت کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانا جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ گناہ ہے جس طرح تم زندہ آدمی کو جو ہے وہ تکلیف پہنچاؤ گے, یعنی کہ اس کو فیل ہوگی, بلکہ کیا یہ شرافت انسانی اور شرافت مسلمان کا جو ہے وہ کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درس دیا ہے. تم یہ نہیں کہ مرنے کے بعد تم کو یار مرنا پدبا نے سیدھی رضا اخبی والا نیگے کا نہیں, تم زور نہیں لگاؤ گے, تم اس کو تکلیف جو ہے وہ نہیں پہنچاؤ گے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تم اس کو جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ نہیں پہنچا, جس پوزیشن میں بچوڑ دو اس کو. اسی طرح چلو یہ بات جو ہے پھر بڑھ جائے گی اگر میں خبر تک پہنچ گیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الی ربک یوم اذن المساق, تمہارے پروردگار کی طرف یوم اذن اس دن المساق جو ہے وہ واپسی ہے. الی ربک تمہارے اپنے پروردگار کی طرف یوم اذن اس دن المساق جانا ہے, واپسی ہے جانا ہے, المساق. فلا صدق ولا صلا, فلا صدق ولا صلا, ولکن کذب وتولى. فلاں صدقا, نہ تصدیق کرنے والا تھا توحید کے مسئلے کا, ولا صلا, اور نہ پکارا تھا ایک اللہ کو, ولکن کذب, لیکن جھٹلایا تھا قرآن کو, وتولا, اور منہ پھیرا تھا قرآن سے. اللہ رب العزت فرماتے فلا صدق ولا صلا, فلا صدق, نہ تصدیق کی تھی, سچا جانا تھا توحید کے مسئلے کو, اللہ کی وحدانیت کے مسئلے کو, قیامت کے مسئلے کو. ولا صلا, صلا کے لفظی معنی تو کیا, نہ نماز پڑھی تھی, تو نماز سے کیا مراد ہے, یہ تو 31 نمبر کی صورت ہے, وہاں پر تو نماز تھی ہی نہیں. تو مراد صلاۃ لغوی معنی میں ہے, لغت میں صلاۃ کے معنی دعا, خواستن, پکارنا, نہ پکارا تھا ایک اللہ کو. ولکن کذبا, لیکن جھٹلایا تھا قرآن کو, جھٹلایا تھا قیامت کے مسئلے کو, جھٹلایا تھا. وتولا, اور گردانی کی تھی, منہ پھیرا تھا قرآن سے. کذبا عقیدے میں جھٹلانا ہے, تولا عمل میں جھٹلانا ہے. ثم ذهب الى اهله يتمطع, پھر جایا کرتا الى اهله, اپنے گھر والوں کی طرف, يتمطع مسمست, ثم ذهب, پھر جایا کرتا تھا, الی اہلہ, اپنے گھر والوں کی طرف, یتمتعن مست مست. قرآن والوں کو جھٹلاتا, قرآن والوں کا مذاق اڑاتا, اور اس کے بعد جب اپنے گھر والوں کی طرف جو ہے وہ جاتا تو بجائے اس کے کہ اپنے اس کیے پر جو ہے افسردہ ہو جاتا, خفا ہو جاتا کہ میں نے ایک حق پرس کا مذاق اڑایا ہے, الٹا جو ہے وہ کہاں کرتا تھا, وینن خو میر پس خخل کو خان دول کنا خزے نر خو میر پس خخل کو خان دول اونن میر پس خمل لنڈی اکڑیا او خلق میت سم متنفر اکڑل. تو اللہ رب العزت فرماتے سم مذہب الہ اہلیہ تبتا, پھر جایا کرتا تھا اپنے گھر والوں کی طرف, یا تمتا مس مست اولا لکف اولا ثم اولا لکف اولا اولا لکا لائق ہے تمہارے لیے یہ مقام, فا اولا پس لائق ہے تمہارے لیے یہ مقام, ثم پھر اولا لکا لائق ہے تمہارے لیے یہ مقام, فا اولا پس لائق ہے تمہارے لیے یہ مقام. کون سا مقام؟ جہنم کا مقام, اسے جین کا مقام. تو اللہ رب العزت فرماتے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے وعید بعد الوعید ہے, وعید بعد الوعید ڈرانا ہے ڈرانے کے بعد, ڈرانا ہے ڈرانے کے بعد. اور چار باتیں اللہ نے ذکر کر دی کیونکہ ان کی کام چار تھے, فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى, چار. تو چار مرتبہ یہ لفظ اولا لکا فا اولا اول ثم اولا لکا فا اولا, چار مرتبہ جو ہے لفظ اولا کو بھی ذکر کیا اللہ نے کہ یہ جہنم جو ہے اس بدبخت کے لیے جو ہے وہ لائق ہے, یہ جہنم اس بدبخت کے لیے جو ہے وہ لائق ہے, یہی اس میں جائے گا, ہمیشہ اس میں سڑے گا. ایحسب الانسان, آیا گمان کرتا ہے انسان, منکر انسان, یترک سدا کہ چھوڑا جائے گا سدا بیکار, آیا گمان کرتا ہے منکر انسان, ال انسان میں الف لام احد کے مراد اس سے بےمان انسان ہے, آیا گمان کرتا ہے انسان یترک سدا کہ چھوڑا جائے گا سدا بیکار, یعنی اللہ جو ہے وہ تمہیں کوئی کام جو ہے وہ حوالہ نہیں کرے گا, بس تم صرف دنیا میں جو ہے وہ کھاؤ پیو اودانے کی سوٹا کوا, تمہاری زندگی کا اور کوئی مقصد جو ہے وہ نہیں ہے, کھاؤ پیو اور اس کے بعد جو ہے وہ کرو بس بات ختم. تو تم سے تو زیادہ کھانے والا سنڈا بھی ہے, تم سے تو زیادہ کھانے والا جو ہے وہ بھینس بھی ہے, ہاں اس کے پیٹ کو دیکھا کتنا بڑا پیٹ ہوتا ہے, زما پر یہ بگیو دری رہا سی, سمجھ آ گئی, بڑا پیٹ ہوتا ہے نا اس کا, اس کو بھرنا بھی ہے نا. تو اللہ رب العزت فرمانا اگر یہ مقصد ہے کہ پیٹ تمہارا بھر جائے, تم عیاشی کرو, تم مستی کرو, تم گوشت کھاؤ, تو اللہ رب العزت فرماتے شیر تم سے زیادہ گوشت کھانے والا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ایا سب الانسان ایترک سدا, اے گمان کرتا ہے انسان کہ چھوڑ دیا جائے گا سدا بیکار, یو خرکار چھ خر اخلی, ایک گدے کا مالک جب وہ گدا خریدتا ہے تو بغیر کسی مقصد کے, ہاں کوئی مقصد ہوتا ہے کہ نہیں, بغیر مقصد کے جو ہے وہ خریدتا ہے. حضرت شیخ تو یو کلال وہی خرکار ادا شاگردان کو ٹول خریدی نشیخ ہوتا وہی یا ستا نہ تپوس دا کو ماں چدا خرش نو خرکار شن کا نہ ہوتے آؤ نو یا ستا سن تپوس دا کو ماں چستاز بنی چرے کنا د ټولو نه لوی خرکار پتا سو کی کم یوی عزت دار خد خرکار نا وته اغه چر چا خرڑی ری نو زما خو بزرګونو خریدی او اسما ته اوګه چ پتا سو کی کم یو د چا جڑے بزرګونو خریدیا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں ایا سب الانسان ایا گمان کرتا ہے انسان ایترک سودا کہ پیدا کیا گیا چھوڑ دیا جائے گا اس کو سودا بیکار, تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے, تمہیں اس طرح جو ہے اللہ نے بنایا ہے, اس طرح دنیا میں جو ہے پوری دنیا تمہاری مسخر کر دی ہے بغیر کسی مقصد کے. یا ایا سب الانسان ایا گمان کرتا ہے انسان ایترک سدا کہ چھوڑ دیا جائے گا سدا امر نہیں کے بغیر, تم پر اللہ کی طرف سے جو ہے کوئی احکامات جو ہے وہ لازم نہیں ہے کچھ کام کرنے کے, کچھ کام منع ہونے کے, تم اسی طرح جو بھائی دنیا میں زندگی بسر کرو. اکبر آبادی کی وہ شعر جو ہے مجھے یاد آئی کہ اس نے جو ہے یہی بات کی, کیا کہوں آباد کیا کارے نمایاں کر گئے, کیا کہوں آباد کیا کارے نمایاں کر گئے, बीए हुए, नौकर बने, पेंशन मिली और मर गए, बात खत्म हो गई। और क्या काम कर दिया इस्लाम का, दीन का, कुरान का क्या काम कर दिया? क्या कहूं आबाद, क्या कारे नवाया कर गए आबाद, अपना उसका जो है तखल्लुस है, अपने आप को मुखातिब करके जो है वो बात कर, क्या कहूं आबाद, क्या कारे नुमाया कर गए, क्या उसने नुमाया काम कर दिया? बात क्या हो गई, बीए हुए, नौकर बने, पेंशन मिली, मर गए, बात खत्म हो गई। यह जिंदगी का जो है वो खुलासा उसने जो है वो रख दिया है, तुमने दीन के लिए क्या थोड़ा कर दिया है? सदा पुष्प में हम इसको कहते तनस्ता, तनस्ता भेजने जो लगा नहीं भेजनी। और ये जो कानून बनाने वाले होते हैं ना, वो भी इसको जानते हैं। आप आपके इलाके में है ये कानून बनाने वाले, ये रास्ते में जो है आपने देखा होगा, आपकी गलियां तो बड़ी है, हमारे यहां तो यह पहले ये कालीन साजी जो है ये बड़ी आम थी, अभी ये खत्म हो गई, लोगों ने भी काम को छोड़ दिया है। तो वो लोग जो है वो ये जब कालीन के लिए जो है वो इब्तिदा कर जाते, तो पहले जो है वो जमीन पर जो है वो तारे बिछाई जाती है, वो तारे किसी काम के नहीं होते, वो सिर्फ तारे ही होती है, इसको सुदा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अगर सुदा नदी सा मकसद नहीं दास रकार न दे तरसो पूरे चुपदे की अगर गोदनी वाले शिव एक अब्बल तार चुपक में बानदारा जो खतीगी नतर आ। तो इस वक्त तक जो है क्या है सुदा, यानी तनसदा दे इस कारण भी आ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते कि इंसान जो है वो क्या है, क्या ये जो है तनस्ता होगा, ये कि कोई किसी काम का नहीं होगा? नहीं, इस पर जो है अल्लाह की तरफ से जो है अवामिर और नवाही जो है वो लागू है, ये उस काम को करेगा। समझ आ गई कि नहीं आ गई? उस काम को जो है ये करेगा। अलम यकुन नुतफतन, आया नता ये इंसान नुतफतन, नुतफा कतरा, मिम मनी इन मनी का, युमना जिसे डाला गया था मां के रहम में, आया नता ये इंसान नुतफतन कतरा मिम मनी इन मनी का, युमना जिसे डाला गया था मां के रहम में, सुम मकान आलाकतन फिर हुआ आलाकतन खून का लोतला, फखला का पस बनाया गया इसे, फसवा पस इसको बराबर कर दिया इनके आजाए बदन से, अल्लाह ने इनके आजाए बदन को बराबर कर दिया। कान दो दिए दोनों आपस में बराबर, आंखें दो दी आपस में बराबर, ठीक है। अगर नाक एक दिया है तो जो स्मेलिंग होती है ये चीज जो है क्या है, सूंघने की जो वो है दो है, रास्ते जो है वो क्या है वो दो है, नतने वो क्या है वो दो है, एक नहीं है। और अगर दोनों जो है वो एक बड़ा होता एक छोटा होता तो फिर क्या तमाशा हो जाता। और इसी तरह जो है वो कान अगर एक छोटा होता दूसरा बड़ा हो जाता तो फिर क्या हो जाता। अगर पांव के अंदर जो है वो फर्क आ जाता, एक छोटा होता और दूसरा जो है वो तवील हो जाता तो फिर क्या हो जाता। जान पसी बद राख का लहसुन तो गोरा, तो फसवा आजाए बदन को बराबर कर दिया, फजालमिन हो जयजय ने बस बनाया मिन हो इससे, अजय ने जोड़े अजकरा नारीना बल उनसा और जनाना के, उसी नुतफे से अल्लाह रब्बुल इज्जत जनाने भी बनाता है और नारीना भी बनाता है। अलैसा ज़ालिका, आया नहीं है ये अल्लाह बेकादिरन कुदरत लगने वाला अला इस बात पर, अयुहियल मौता के जिंदा कर दे मुर्दों को। इब्तिदा में तो मुर्दा आपकी मुर्दा स्टेज को जिक्र कर दिया है, नुतफा क्या थी मुर्दा थी ना, आपकी नुतफा जिस नुतफे से इंसान बनता है वो क्या है मुर्दा है, उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो क्या कर दिया तुम्हें जिंदा कर दिया दुनिया में जो है वो लाया। तो अगर दोबारा तुम्हें जो है वो मरवा दे और उसके बाद जो है क्या इस मुर्दा को दोबारा जो है वो जिंदगानी नहीं बख सकता, तो इसी वजह से अल्लाह ने कहा अलैसा ज़ालिका, आया नहीं है ये अल्लाह बेकादिर कुदरत रखने वाला अला इस बात पर, अयुहियल मौता के जिंदा कर दे मुर्दों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस जुमले को सुना तो क्या कहा, बला इन्नल्लाह कादिरुन, बेशक यकीनन अल्लाह कुदरत रखने वाला है। और यह तरीका भी है कुरान के बयान करने का और सुनने का, जब इस तरह के जुमले तुम सुनो तो हम तो आपसे पूछते हैं इसी वजह से कि तुम इस जुमले को अदा करो कि बिल्कुल अल्लाह कुदरत रखने वाला है। तो सूरत में हमने पढ़ा इस बात क़ियामत और फनाए आलम का हमने जो है वो तस्किरा कर दिया, जिंदगी ने वफा कर दी। तो इंशाल्लाह कल के सबक में हम आपके सामने सूरह दहर की जो है इब्तिदा करेंगे।